SHI RKO Circo Media. Nada mapenzi yawaumiza Rosa, eti kwengine sipati sikiwezi, ndo maneno wasema kwamba kwako sifurukuti sikiwezi. Ndivyo hivyo wanavyosema, na mimi na nyamaza kimya, na kupenda ogopa nikikuna na kuwa kimya, sina cha kusema na kupenda. Sina gafaranga na shuka kupanda, ila na kupenda mimi kwako ni mjinga, sina ga ujanja wache wanoponda kama chumba. Matusi matupu, wara kunyanyasa, wara kutukana, jitoe usiwe chonga vinyangu, tanifirisi mwisho wa siku tukigombana ikawa hadithi. We kitumbo mbele mbele kwa kuku na chipsi, usiye acha hata mifupa utakuwa.